تندے بتریو کی توحید پہ بد لگی اچھا تو بتاؤ جی پیرا بابا راو رسا بس دے خوشحال شی یکادونا قریب دی کہ حملہ کی باغ خلقو کہ لولی بدی بنی اللہ زمن آیتنا او آیا آیا پس خبر کم سے تاسو بدترین سیز بانی من ذالکم جدینا چاہ دیر ناکار شہ دے او دا خو ناکار نہ دیکھو پتا بنی بد لگی اگا اور دے تارا پارا میں اور ساتھنے دے النار ہوا النار اگا اور دے وعدہ کری دا پتا بانی وعدہ کری دا دی دوزخ اللہ پاک آگے خلقو سرا چے کاثر شوی دی او ناکار زہ دے اے خلقو بیان شوے دے مثال وقی دے دی مثال تا اگا دا دے چھ بے شک اگا کسان چھ آواز کوے تاسو آغیتا مدد دا پارا سوا دا اللہ نا اگا ہرگز نشی پیدا کولے مچ اگر کہ جمع شی تول دا پارا دا تولی دنیا اولیاء را گن شی مچ پیدا کولے نشی دا مچ تصویر بجور کی دا مچ شکل بجور کی حقیقی مچ جوڑو لے نشی او که تختی ده دی نمج سشین دی نشی خلاصو لی داغی نا کمزور ده غختون که او اغا سوک چی رچانا غختیش تو کمزور ده که غواری که نا او چی چانا غواری اغم کمزور ده تو ایک آکا سیبر آورا سا خو کمزور ده اغا خستانا آواز آوری او نرس دیش تو او آئے اللہ تا آوازو کرا کمزور ہے دا زورا ورنا مدد غواری فقیر دا غنی نا مدد غواری او تخبلا فقیر یا غم فقیرانی دا غی نا غواری ہاں کاغا جوندیوی دا غی توایا چا مالا سوالو کا مالا پارا دعاو کا دا غی نا دین نیز دا کوا اپس تا مرگ و سر محبت ساتا اولیاء و سر محبت لازم دے خطا خود اگوالی دا خدای مرتبہ ورکرا نزعفت طالب والمطلوب اندازہ نظر لگولی دید اللہ پاک پر صحیح اندازے سرا دید دنیا بادشاہ نے پہچانی اور بادشاہ گنی کہ وسیلے نے بغیر سے نشی کو لے اور سفارشوں نے بغیر سے نشی کو لے ندیوی خریب عمدہ کسی دی اللہ نے دے پیجن دے ما قدر اللہ حق قدرے ما قدر اللہ حق قدرے ما عرف اللہ حق معرفت کے دی اللہ نے دے پیجن دے دی توحید نے دے پیجن دے نو کله یو بوت سجدا کله بوت بل بوت سجدا کله یو قبر کله بل قبر او کوم ځای خيسته قبر وی دی ولا ورش د خدای نه دی پیژند ما قدر الله حق قدره اندازه نه ده ګولې دی د الله د لوی په صحیح اندازې سره الله پاک طاقت ور دے غالب دے اخینا غواړه که ګناګار یم چې غواړه بخنه غواړه اللہ غورا کئی دا فرشتونا رسولن آستازی او دا خلقونا اللہ اور دن کے او بینا دے عالم دے پا اغسا جا مخامخ دے دی ندی او پا اغسا جا رسط دے دی ندی او اللہ تبرا اگر زی تول کارونا اے ایمان والاو رکو کوئے سجدہ کوئے عبادت کوئے دا رب او نیکی کوئے چا کامیاب شئے او جہاد کوئے دا اللہ پلار کے رشتی نے جہاد دی اللہ تاسو غورا کری ہے دے جہاد دا پارا او نہ دے ایخی پتا سو بانی پا دین کی سے سختی سمر دے پا وس کی بھی دمرا کوا تابی شے دے دین دے نکاح پل چی ابراہیم دے علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام نو میں خیر پتا سو بانی دے مسلمانانو من قبل دے نمخ کے دے قرآن نمخ کے دے نو میں خیر مسلمان بیت اللہ جوڑولا دعائی کرے وچے خدایا زم پا اولاد کی امت مسلمہ پیدا کی امت یہودیہ نہ ہوئے لی امت مسلمہ مسلمان نم درستا سو نکو ورکو اور اللہ ہم ورک کرے اور یہ قرآن کی کسی پیغمبر گواہ بتاسو دا دین او دا توحید اور یہ بتاسو گواہان پا خلقو پیغمبر تاس تا توحید بیان کرے دے تاسو بنور تا بیان ہوئے او قیامت کے پیغمبر گواہی ورکی بتاسو کہ تاسو ما پوئی کڑی ہوئے او تاسو با گواہی ورکوے بنور خلق کہ نوح علیہ السلام بوئی ما تبلیغ ما دیتا پیغام رسولے ہو اقوم بے انکارو کی نو اللہ بوئی استا گواہ سوک دے نو اغب اوائی چیز ما گواہ امت دا محمد علیہ السلام دے نو امت دا محمد علیہ السلام گواہی ورکی چی نوح علیہ السلام پیغام رسولے ہو داغیت اشارہ دا او دنیا کے مگواہی اغا حق بیان اول نو قائم ساتے مزونا ورکے زکاة اعتمادو کے پا اللہ واتصمو باللہ اعتمادو کے پا اللہ وسقو باللہ فی جمیع حوائجکم دا اللہ ستاسو دوست دے بس خد دوست دے او خمددگار دے بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سورة المؤمنون دا دا سورت انبیاء بعد نازل شوے ہو او 74 یعنی سلور اویائم نمبر دے دا نزول پا اعتبار سرا ربط دا سورت حج سرا دا دے کہ سورة الحج پا آخر کے فضیلت دا بعض اعمال و بیان شوے ہو کہ مز او زکاة دے آخری آیت دا سورة الحج کے فرمائی لیو کہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَعُمْدَى مضمون سورة المومنون پا آغاز کے دے جہغا خلق کامیاب دی جہغا مزکی او پا مزکی اللہ تا متوجہ وی او عاجزی کئی نزدوار و سورتنو دا سورت الانبیاء آخر کے ہم نمازو دا زکاة ذکر دے او دا سورت المومنون پا اول کے ہم نمازو او دا زکاة ذکر دے دا ربط دے و مستدرک دا حاکم کے او پا باز نور و کتب و دا احادیث و او دا تفاسیر کے دا حضرت عمر روایت نقل شوید کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد انزلت علینا 10 آیات من اقامهن دخل الجنة ثم قرأ قد افلح المؤمنون الى عشر آیات. رسول اللہ فرمائل چه پا ما بانده لس آیتنا دا سے نازل شوی دی چه سوک دا لس آیتنا پا خپل جون کے جاری کی او عمل درآمد کے راولی ندے با جنت تزی. او بیا رسول اللہ اولستل دا آیتنا قد افلح المؤمنون دا لسم آیت پورے چدا هم فیها خالدون پورے دا آیتن و پتعداد کے اختلاف پدی وجہ راضی چہ دا چا پنیز یوز آیت ختمی او دا چا پنیز پاغذے کے ختم نہیں. دا اولائک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. بعض و پنیز بنی اولائک هم الوارثون بنی آیت ختم نہ دے, خالدون بنی ختم دے. نو پورا لس آیت اشو او چې چا پنیز باندې هم الوارثون کی آیت ختم دے نو یولس آیت اشو. نو دا دے سو بنی آیتونو فضیلت دے. دا حدیث تا حضرت عمر نا چکم مروی دے مرفوعن, اگرچہ دے سند خو ضعیف دے او دے پا سند کے یونس بن سلیم نمی راوی راغلے دے واغ ضعیف دے, لیکن فضیلت کی بیان دیشی نجالس آیتنا پدے کے دا مومنانو صفات بیان شویدی, صفات المومنی. بے شکا کامیاب دی حغا مومنان چدوی پا مزنو کے عاجزی کئی, یعنی اللہ تا متوجیوی او خشوع او عاجزی کئی. پا لغت کے خو خشوع سکون تا ہوئی, الخشوع السکون. لکا قرآن کریم کی وئی چے وخشعت الاسوات للرحمن, یعنی سکنت الاسوات للرحمن. دا قیامت پر روز باندی دا اللہ دا حیبت نبا آوازونا پست شی, آوازونا با خاموش شی. نلغت کے خو خشو سکون تا ہوئی, دی پا مز دیر پا سکون سر کئی. او سکون نا مراد دا دے چی پزڑ کی غیر متعلقہ خیالات نراولی او اللہ تا ہمتن متوجیوی. نو بس دغا عاجزی دا قلب دا, دزرا عاجزی ام دا دا. او ظاہری خشوع او عاجزی دا دا چی دا سجدے زیت گوری او غیر ضروری حرکات نکی. نو دی آیت کی صفت نموز بیان شوے دے, او دا چی پابندی دا مز کئی چی ٹول مزو نہ کئی او ہمیشہ کئی, دا اغا ذکر پدی آیت کے ندے شوے. اغا والپسی والذین هم علی صلواتہم یحافظون کے ذکر شوے دے, چی دا ٹول مزو نہ پابندی کئی. خودی کی دا خمز صفت بیان شوے دے. او هغه کسان چې دی د بے فیدی کارونو نا مخ آڑون کی وی, بے فیدی خبرونا او د بے فیدی کارونو, لغو خبری او لغو کارونا دوارو نا ځان ساتی. نو د ټولو نا لوی لغو او بے فیدی خبره خود شرک خبره ده. د شرک د خبرو نه ځان ساتي. دارنګي د معصیت او د ګناه د خبرونه او د ګناه د کارونه ځان ساتي. یعنی والذین هم عن الشرک والمعاصی موردون، کموز کئی او پا عجزے سر کئی خوچی دے شرک او دے گناہ نزان نساتی ندے ہم کامیاب ندے، ذکر چی بیا خوبا موزو نقبلی گی چی مشرک وی خو نو قبلی گی، او چی مشرک نئی خو گناہ نزان نساتی نبیا با موز با نقبلی گی پا قبول تام سرا او داغی تاثیر با کمی. او دارنگی درین قسم لغو هر یو لحو و لعب او بے فیدی کارونا او بے فیدی خبری چی پاغی کی دا دین فیدہ ام نئی او دا دنیا فیدہ ام نئی، اگر چی حقا منع او گناہ ہم نئی خو فیدہ پکی دا دین او دا دنیا ام نئی، نو دا دین ہم مومن زان ساتی. نو دا دری قسم میں در تا بیان کرل، شرک نزان ساتی، گناہ نزان ساتی، دا اغی لحو لعب او دا بے فیدی خبرو او کارون نزان ساتی، اگرچہ گناہ نئی خو پاغی کس فیدہ ام نئی، او کا فیدہ وی نلو بہو مطلقا منع ندا دا فیدے او دا فیدہ من لو بے او تفریح ہو با مقصد تفریحات کو پکار دے آغازان لمضمون دے. او حقا کسان چی حقی دا پاکوالی کارونا کون کی وی، دا پاکوالی کار کون کی وی، هر کار چی کئی نو مقصد دائی چی زما زڑ پاک شی دا شرک نا، اعمال پاک شی، اخلاق پاک شی، او نور و خلق و دا پاکولو کوشش ہوں گئی. نو مانا لغوی مراد شوال زکاة لغت کے پاکوالی تو ہوئی، لیکن بعض مفسرین فرمائی چی دلتا زکاة نا امدغا مشہور مانا مراد دا چی مالی زکاة دے، حغا چی دی زکاة ورکون کی وی. یعنی هم لزکاة اموالهم التي فرضها الله عليهم فيها مؤدون، هم لزكاة أموالهم التي فرضها الله عليهم فيها مؤدون. دا معنى ابن جرير الطبري کرے. نفاعلون نمراد شو مؤدون، هم للزكاة فاعلون، هم للزكاة مؤدون. او هر کسان چه حقیق پل زكاة ورکون کیوی، بیاد فاعلون معنا دادا چه ورکون کیوی. نو پدی دویما معنا بانی یو سوال رازی چه دا سورت المومنون خو مکی صورت دے او پا مکہ کی زکاة فرض نو، او زکاة دے حجرت نباد پا مدنی دور کی فرض شوے دے. نو پا مکی صورت کی دے زکاة دے ورکولو ذکر سنگا را گئے، پا مکہ کی خو زکاة فرض نو. خو جواب ادا دے چی صحیح تحقیق داد ہے، سنگ چی حافظ ابن کثیر او حافظ ابن حجر وغیرہ حضرات لکھ لی دی چی مکی دور کے ہم زکاة فرض ہو، او د انفاق فی سبیل اللہ حکم نازل شوے ہو، لیکن تفصیل دا نصابنو او تفصیل دا مقادیر و دا زکات او تفصیل دا مصارف و دا زکات پا مدینہ کے نازل شوے ہو، دا پا مکہ کے نو. دا حکم او چے زکات مال نہ سے حصہ ور کرے، خدا تعین نو شوے چے خپل مال نہ سمرا حصہ ور کرے، او دا حصہ ور کول پچا بانی لازم دی، پا غنی بانی، پا مالک دا نصاب بانی، یا کا پارچا بانی، او چے ور کوئے نو چاچا لبا ور کوئے. دا تفصیلات پا مکہ کی نازل شوی نو، دا ټول تفصیلات بیا پا مدینہ کی نازل شو، لیکن مطلق حکم دا زکات چے دا خپل مال نہ سے حصہ ور کوئے، استاس و خپل زرهم پاک شی د حرص او د بخل نا، او استاس و مالم پاک شی، او تاسو تا پا مال کی برکات پیدا شی، اور آخرت کی تاسو تا اجر ملاو شی، لید پارا چی تاسو دا مال نس حصہ ورکوائے. داد ہجرت نہ مخ کے دا مکی دور کے، بلکہ اوائلوں کے ابتدائی دور کے دا حکم راغلے. ندی سوال دا جواب دے، ندا دوارا معنی مفسرین اکڑی دی او دوارا صحیح کے دیشی، لیکن زیاد غور آدھا مخکنے معنی معلومی گی چی دلتا معنی لغوی مراد دا، چی اغا کسان چی حقی لپاکوالی کار کون کی وی زان پاکی بلوم دا پاکولو کوشش کی، او حقا کسان چی اویخ بلو شرمگاہونو حفاظت کون کی وی زان نہ بربندئی او زناکاری نہ کئی، مگر پخپل و خزو او یا پا اغوینزو چه مالک دی دی دی لا سنا، بے شک دی چه دی ملامت نہ دی پا دی، سوک چه طلبو کی سوا دا دینا دا خپل خواہش دا خزو دا وینزو نا علاوہ طلبو کی ابتغاما نا طلبو کی ورا ازالکا سوا دا دی خزو دا وینزو نا دا خپل خواہش طلبو کی، تو دا کسان چی دی امدہ با حد نہ اوڑی دن کی بھی او زیادہ کون کی بھی، او حغا کسان کامیاب دی چی دی خپلو امانتنو او دوادو حفاظت کون کی بھی. تفصیلات تا نور و زیون کی بیان شوی دی چی امانت ستوئی، او کما وعدہ دا چی داغی پورا کول لازم دی، او کما وعدہ دا چی داغی پورا کول لازم ندی بلکہ منع دی، کہ لگناہ وعدہ ہو کہ ہنبہ پورا کئے. او حغا کسان چاہی پخپل و مزنو باندے امیشوالے کئی، یعنی کل کل مزنا بلکہ پابندی کئی، نو دا کسان چی دی ام دی وارسان دی، او حغا وارسان چی دی وارسان شی دا جنت فردوس، یعنی دا شنو باغنو چی دی با پدے کی اسی دن کی بھی ہمیشہ دا پارا. ندا صفات المومنین بیان کرن، اس ور پسی دلائل توحید بیانی، ذکر چی دا مومنانو دا صفات چی بیان شون پدے کی رنبنے صفت خو ایمان دے، قد افلح المومنون صفت اولا خو ایمان دے، او ایمان بنیاد خب توحید بنے دے، نو دلائل بیانئی. بے شک منگ پیدا کرے دے انسان، پیدا کرے ہو انسان، بے شک منگ پیدا کرے ہو رنبنے انسان آدم، من سلالة من طين د خلاصي د خطنا د طول زمكنا لگا لگا خورا راغون کرشوا اور راطول کرشوا اوانو لیشوا چون کرشوا روانو لیشوا نو دا آغین خطا جوڑا شوا و دا آغین آدم جوڑا شوا سلالہ اطلاق پا عربی کی و نطفہ باندی کی ذکر چه نطفہ ہم دا ٹول بدن نا نچوڑ کرے شوے وی یو ساس کے دا ابووی خود ٹول بدن نا نچوڑ شوے تعلق دا ٹول جسم دا آساب سرائی او سلالہ اغی خوری تا ام وی چا اغا آرولے شوے او چونکرے شوے خوری سلت من التراب چرا اشتلی شوی وی او آرولے شوی وی دا خورینا نو حضرت قطادہ بن دعامہ سدوسی دلتا مانا کئی اوم اغا مانا منگتا غور اخکار کی گی اور جمہور و مانا اغا کرے گا استل آدم من طین وخلقت ذریته من ماء مہین آدم علیہ السلام رائستلے شوے دے خلاصی دو خٹن نسلالا اغی آرولی شوی خوری تا ہموی او نچور شوی نطفی تا ہموی دا دماغو کی کہنا ہوئے عربی جب لغت خدیز ہے کہ خچوں کی تین دے اور دا من تین کی من بیانیہ دا من طبعیزیہ ام جوڑی گی خدا دے چی من دلتا دا جنس دا پارا زیاد غرا دے دا خلاصی دا خطن اور انسان نا آدم مراد دے اب یا اگرزو منگا دا انسان یعنی اولاد دا آدم دا جعلنا ہو کہ دا ضمیر راجی دے انسان تا نزلتا بیا آدم مراد نزل اولاد آدم مراد دا استخدام دا قید مطابق چھے لفظ ذکر شینو داغین یو شے مرادی او چھے ضمیر و تراجی شینو داغا آغا جنس مرادی بینی ہی آغا شے مراد نہیں نو دیتا پا بلاغت کے استخدام وئی دا استخدام دے ضمیر راجی دے دی انسان تا و آغا خو آدم دے خودل تا مراد آدم نہ دے بلکہ باقی انسانان مراد دی اولاد آدم بیا میں اگر دو دا انسان یعنی اولاد دا آدم ساس کے دخپل پلار چکم نطفہ دا اغین میں پیدا کو دا آدم اولاد سم رچے دے اغد نطفین سوا دا عیسیٰ علیہ السلام کیا زان لہ معجزہ دا باقی طول نظام دا قصے روا فی قرار متین یو محفوظ دے کے چاہ رحم دا مور دے اور بیا میں اگر زولا دا نطفہ ٹوٹا دوینے نو پس اگر زولا ما ٹوٹا دوینے دا پوټه د غوخي پس اوګر زمون پوټه د غوخي اډوکه نو واغستوله مونږه اډوکی تا غوخه نصاب کلا نو ثم انشانا بیا پیدا کما انسان په نوی پیدا کولو سره چې صاحب کې واچولا پس ډیر لوی دی الله چې ډیر خیسته پیدا کوونکی دی او ډیر خیسته جوړونکی دی احسن الخالقین احسن الصانعین ډیر خیسته جوړونکی دی نو دا خیسته انسان یې پیدا کړ نو دلته عمدا معنا غوره ده چې انسان نه آدم مراد ده او سلالة من تین نه خلاصه د خټې مراد ده چې د ټولې ځمکې نه اړولې شوې وه او راچون کړې شوې وه او جعلناه کې ضمیر انسان ته راجې دی خو مراد ته نه اولاد ده ذکر چې د دې تایید د قرآن د بل آیت سره کیږي نو دا قطاده خبره ذکر صحیح ده چې بل آیت هم دغه سی وای بل آیت په دې آیت تفسیر وګرځي او سورته سجده کې وای چې وا بدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين شروع کړی دی الله پاک د انسان د پیدایش د خټې نه نو انسان اول د خټې نه دی او دلت ثم جعلناه نسل لفظ نو دی آیت کی لیکن سوره سجده کې ثم جعل نسله بیا وګرځو الله نسل د دې انسان یعنی نسل د دې آدم اولاد د دې آدم من سلاله من ماء مهین د نچور شوی ابونا چې اغاز پکې وبدي داسې بے قدر دي حتی چې پاکې هم نه دي نو مهین شکر سپکې وبدي پاکی ام ندی نسم جعلنا ہو معنا ام اغدا جسم جعل نسلہ لفظ راغل دے پر سور سجدہ کی ذکر من دلتا نسلہ مراد کو ذکر چھ آیت آخر کی نسلہ دے لیکن عبداللہ ابن عباس ددی یو بلا مانا کرے دا چ ابن جریر اغیلا ترجیح ور کرے دا آغا وی من پین آدم مراد من پین من آدم دیکھا چ آدم مادا خو خطا نو تعبیر دا آدم علیہ السلام نا پتین سر خو جائز دے او سلالینا دغ نطفہ مراد دا او الانسان نہ آدم مراد نہ رہے بلکہ ہر انسان مراد دے بے شک من پیدا کرے دے انسان دنہ چوڑکڑی شوی ابو دا آدم نہ دنہ نطفی دا آدم نہ نو آدم خدلتا نشتا نو من تین نہ من آدم مراد دا معنا هم جوړی کی خدا متبادر نه ده ذکر چې من پینن دے او د تینن نبیا معنا مجازی به اخلو چې تین ذکر د تین دے مراد نه آدم دے ذکر چې د خټې خو نطفه نه ای نطفه خدا آدم علیہ السلام چې کله جوړ شو او تیار شو او صابه کې واچول شو نطفه پکې هم و د خټې خو نطفه نه ای نو مجازن بد تین نہ آدم واخت من سلالت من تین من نطفت من آدم او ابن جریر دے لترجیح ور کرے دا نو غلط نہ دے او دا عظیم صحابی نہ مرویم دے او لوی مفسر والا ترجیح ور کرے دا لیکن دی کی تین دا مجازی معنی بنی باخلی نو ما اغا دا قطادا اغا معنی غردا ذکر چی داغی تائید پا بل آیت کی شوی دے دی او درمت و جیم بازی حضراتو کرے دا چھ پیدا کرے دے منگ ہر انسان یواز آدم نا ہر انسان دا خلاصی دا خطے نا سنگا یعنی دا خوراک نا او خوراک او غذا پیدا کی گی دا خطے نا نو سلالہ مانا خلاصہ او دی خلاصی نا مراد دے غذا او خوراکو او دا خو ظاہر ہے چې زمکی نا خوراک راوز مولانا تھانوی دی لے ترجیح ور کرے عربیت پا لحاظ سرا دا دری والا معنی جوڑی لیکن غرا دا مخکنے دے او بیا تاسو پشت دینا البتہ مرکی دن کیے او بیا بتاسو دا قیامت پر رض بنیت پرتکولے شے او بے شک پیدا کری دی مونگا ستاسو دا پاسا او لارے یعنی او آسمانونا او نیو مونگا دا خپل مخلوق نا غافل او ورولی دی مونگ دا وریضو نا ابو پا اندازہ بانی نو دا ساتلی دی مونگ دا ابو پا زمکا کی اسکن نا ہو او سولی دی مونگ دا زمک ابو پا زمکا کی لفظی معنی دا دکنا خو مطلب خو واضح دے بس دا ابو مونگ ساتلی دی پا زمکا کی دا کویان دی او تالابون دی او دریابون دی خلا زخیرہ دکن ابے شک مونگا دی ابو پا بوتلو بانی قادر یو چھ دیر خطا بوزو او ختم اکو چھ تا تا نمیلاوی کی بیا بس پیدا کری ہے مونگا تاس پیدا کری دی مونگتا ہو دا پارا پدی ابو سرا باغونا دا قجرو او دا انگورو اشتے تا ہو دا پارا پدی کی میوی دیری او دینا خوراک کوئے او پیدا کری دا یواونا چھ اوزی دا غرد سینانا دا غرد سینانا سینا دا غی علاقی نم دے او تور غرو لغت کی تور مطلق شین غرطا ہوئی اچ غرطا نوئی شین غرطا باز غرونا اچ کلاسی یا باز شنوی لغت کی مطلق شین غرطا تور ہوئی خدلتا یو خاص کو ہی تور مراد دے چاہی بنی موسیٰ علیہ السلام بنی وحی نازل شوی و او دا زیتون ونی التزیات دی دنور و ملکنن او دلتا زیتون ونا مراد دا چه دا زرغنی کی دا غروالی سرا دلی پا دانو کی غروالی وی لکا سنگا چه شرشم شرشم کی خوتیل و غروالی وی زکا خوت تیل راوزی کنا دا زیتون کی امدا خسی غروالی دے او تیل تی راوزی و سبغین او دا پخکر امید خوراک کا ان کو دا پارا دا خلق دا غرو پشانے هم خوری دا غری ام دی او دین مختلف نور فیدی دی دا زیتون تیل خلیر و فیدہ من شید و ان لکم اوشتیتا ہدا پارا پسارو کی نصیحت اس کو منگا تاسو بانی دا اغی پیونا چی پخیتو دا دی کی دی اوشتیتا ہدا پارا پا دی سارو کی فیدی دی دی او دا دین خوراکم کوئے دا دین دسکلو شیح امراو زی او خوراک امراو زی ذبح کے نہ غخے اخرے اپدی سارو بانی اپکشتو بانی تاسو سورولے شے اب یا ور پسی دلیل نقلی بھی آگئی او بے شک لے گلے امونگ نوح علیہ السلام اخبر قوم تا نویلی اے قوم عبادتو کے دل اللہ پاک نشنتا ہو دا پارا اس وقت معبود سوا دا اللہ نا آئے پس نیرے گئے نو او بی حقی سردارانو چه کافر شویو دا قوم دا نوح علیہ السلام نا چه نده دا نوح مگر بنی آدم دا استاسو پشان ارادہ کئی چزان اوچت کی بتاسو او که ارادہ کرے وی اللہ پاک نو نازل کرے بو فرشتا دا خپل پیغام رسولو دا پارا من خدا خبر ندا وردلی پا خپل مخکنو لارانو کی نده دا مگر یو سڑے دے چشتے پا دکی لیون توب انتظار وکړه د دپ بارہ کې تر څو وخت ته پوری دی په خپل بستر شي نو خاموش بش دا خبره د دې چلې دوه نه ده سردارانو دا خبره وکړه او وی نوح علیہ السلام اے رب مدد وکما سرا بما کذبون په دې وجہ چې دې سره دروغجن وګڼل نو موږ ورته وحی اولی غلا چې جوړه وکشته بیا یوننا زمنګ په نگرانې کې ووحینا او زمان پا تعلیم بانے چی منگ با دے چل در تخیو او پس سبخ کے چراشی حکم زمان او جوش اوئی مخدز مکے او یا جوش اوئی تنور او بطے راوزی تنور لوڑے پا خول تنور تا ہموئی او مخدز مکے تا ہموئی دوارا معنی جوڑی گی نو داخل کا پکشتے کی دا ہر ضروری چیز نہ دو دو قسمہ اور داخل کا رضان سرا اہل کا خپل خاندان خپل کور والا سوا دا اغینا کہ مخکنا فیصلہ پاغی شوے او خبر مکو ما سرا دا ظالمان و پبارا کی دی بڈوبی گی سوخ کی چه برابر شتو او اغا کسان چه تاسر دی پا کشتے بنی او کشتے روانی گی او تاسو کی نئے دسور دو پا وقتی نا چه کل کشتے روانی گی دی وقتی دعا پا کاری او یا موٹر لارے چه کل روانی گی دی وقتی دعا پا کاری برابر شی او کی نی نبایا چه تول صفتونا اغی اللہ لردی چی منگی اخلاص کرو دا ظالمانو او اوایا اے زمان ربا کز کی ماد دی کشتینا منزلم مبارکن و برکتی کو زول سرا چی نقصان پلار کی نئی دا خما مصدری معنی اکرلا او تب بہتر دا کز ان کو نئی یقیناً پڑے کے نخی دی دے قصہ نوح علیہ السلام کے نخی دی دا اللہ دا قدرت او دا اللہ دا توحید دا نخی خو لفظی معنی مونگا کہو مطلب دلائل دی دا آیات دا دلیلون دی وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اور بے شک وہ منگا البتہ ازمیخ کو ان کی دا دنیا کے جمع خلق پیدا کری دی اور پیغمبران را لے گو دا ازمیخ کو بیا منگا پیدا کری دا دین رستو قرنن آخرین نسلنا نورو نا اولی گل منگا لے گل یا منگا پا اغوی کے رسول دا دوینا چا عبادت او کئی دا اللہ نشتتا ہو دا پارا اس وقت معبود سوا دا اللہ نا آیا پس نہیں رہ گئے تاسو دا داود علیہ السلام قوم یاد ای نوح علیہ السلام نہ بعد ان بنے پیغمبر ہم دے ہو وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واطرفناهم في الحياة الدنيا او خوشالی ور کری و مونگا دویتا پجوند دنیا کے یعنی حد نزیات مال و دولت ور کرے ہو دیر مال و دولت ورکڑے و منگا دیتا پا جوند دنیا کی خوشالا کری و منگا دی پا جوند دنیا کی آغی اوئے چھ ندے دا مگر بنی آدم دستاسو پشان خوراک کئی دا اغسیز نا چھ تاسو دا آغی نا خوراک کوئے آو اس کی دا اغسیزون نا چھ تاسو اس کئے کم سیزون تاسو خورے اکم ابو چھ تاسو اس کئے دے او ماغا سکی او ماغا خوری دے سنگا پیغمبر شو او البته که تاسو تابیداری اکڑا دیو بنی آدم چستاسو پشانتے دے نو تاسو با پدی وقتی البته تاوانیان یای یہ نظر دے بی عقلے خبر بئی او دا بڑیر دو زمونگ دشان نا خلاف خبر ای آیا دے وعدہ کئی تاسو سرا چی تاسو سوخ کے مرشے او شے خورا او ادو کی نو بے شک تاسو برائشتے شے لری دے لری دے اغا خبرا چی وعدہ کولشی تاسو سرا دا اغی سیز ہے ہاتا ہے ہاتا مانا بعودا بعودا لری دے لری دے اغا شے چی وعدہ کولشی تاسو سرا چی اغا پس تا مرگ جوند دا مرگ نباد دا جوند دا عقل نا دیر لری دے لری دے لری دے مطلب سرے عقل نا لری دے دا عقل زمان نمانی چی سرے خورا شی او دوکے شی او راست شی او دے بیا جوندے کی نو دا دا عقل خلاف خبری کئی او دا ممن ہے ندے دا جوان زمونگا مگر موجودا جوان مرو جوان دی کیوگو او مونگا نیو مونگا چه پورتکولی بشو پست مرگا ندے دا حود مگر یو سرے دے چه پا اللہ دروخ کرلی دی او مونگ نیو دا پا خبرہ یقین کون کی حود علیہ السلام وی اے ربا ما سر مدد اوکا مدد ما سر اوکا بما کذبون سبب دی چې دی زما تکذیب وکړو یعنی زما ته دروغجن وې او ما ته نسبت د دروغ وکړو نو د دې په مقابله کې زما مدد وکا مطلب دا غږ او چې عذاب ولا ورکا الله پاک وې چې لږه زمانہ رښتوا به وګرځي دی خپېمانه دغه چې عذاب په نازل شي نو بیا په ځنکدن کې هټول خلق خپېمان وي د اونی و دی لره چې غي په حق سره نو وګرځول مونږ دی خشاک نو پس لعنت دی په هغه قوم چې ظلم کوونکي بیا مې پیدا کړ رښتو د دینا نور قومونه او نه مخکې کیږي هیڅ یو امت دا خبر نیتین او نرستو کی او بیا میں لے گلی و خبر پیغمبران تترا پر لپسے دا تترا مصدر دے پا وزن دا فعلا بنے او پا وزن دا فعلا فعلا فعلا دی دریوارو اوزانو بنی مصادر رازی کلام دا عربو کی لکا ذکرا دا فعلا وزن دے او مصدر دے دا ذکرا مانا دا ذکرن مصدر دے یا بشرا وزن فعلا دے او مصدر دے متترا وزن فعلا دے او مصدر دے او دا رومبنی تی پا تترا کی بدل دے دا واو لکا تجاہن او تراسن اصل کی وجاہن او وراسن نواو پزے تیراغلا نا تجاہن و تراسن شو ندا پا اصل کی وطراو واو پزے تیراغے نا تترا شو زندگی معنا دا مواترین رسولنا تترا رسولنا مواترین او دا پا ترکیب کی حال دے دا رسولنا حال او مواترین معنا دا دا چی پر لپسی نبیا دا غینا بعد خود دیر پیغمبران تیر شوی هر ځل بچ راغې یو امت ته رسول د هغې نو دی به دروغجن وګڼو نو مونږ به تابع کړل بعض د دینه د بعضو بتبا ہے کہ مخ کی بیا قوم بیا بل بیا بل اگر زول بمونگا دوی گرزولی امونگا دا قومونا احادیث آخ قیسے خبری چنن یہ قیسے اشتے او پا میدان کے زمکا کے دمخ پا زمکا وجود نشتا نفبعدا لقوم لا یومنون فلعنا لقوم لا یومنون بعدا مانا لعنا بیامی اولیگ موسیٰ و حارون اورور داغی حارون دخپل و نخو سرا او اخکار دلیل سراج امسا دا آیات نان نوری نخی مراد دی او سلطان مبین ندا عصوا مراد الى فرعون و ملئیه فستکبرو و کانو قوما عالی فرعون دا داغ سرداران وطن و آغی تکبر اکو او دی قوم عالین سرکشا تکبر کون کی یا مغرور محاویوں مویچ آیا منگا یقین اکوپ دو انسانانو باندے چھ زمان پر شانتی دی او حال دارے چھ دے دوار و قوم زمانگا بندگی کون کی دی ان زمانگا حکم من ان کی دی او دا غلامان دی و اغا تفصیلات ہوتا تب یا نشوی دی چھے فرعون کم نظام جوڑ کرے ہو کول بنی اسرائیلو لید غلامانو حیثیت ور کرے ہو فکذبوہما ندی درغجن اگنل دادوارا پیغمبران نشودی یندہ فرعونیان شودی لتباکی دن کنن او بے شک منگ ورکڑے موسیٰ علیہ السلام تا کتاب دی ہدایت بیا مومی او گرزولے او منگ زوے دا مریم او مور دا آغی نخا دخپل قدرت او دخپل وحدانیت ذکر چی بغیر دا خاون نا چی زنانا نزوے والا ملا ورشینو دا خود اللہ دا قدرت نخا دا ندادوارا دا قدرت نخی وآویناهما الى ربوة او راگر زولی اومنگا او راوستی اومنگا راگر زولی اومنگا دا دوارا دامور او زوی مریم او عیسا یو اوچت از مکیتا چخا لائق دا اسیدو او دا چینو دا اسیدلو زیو دیر خا او چینی پکی دیر یو معین روان چینا اکثر محققین وائی چی دینا زمکا دا مصر مراد دا او پا مصر کی بیا خاص سکندریہ چکم مشہور خار دے او ننم پدی نم موجود دے دا غزیتا مریما راغلیوا او خپل زوی زان سرے روستے ہو ذکر چی شام و فلسطین کی چکم حکمرانو ہیرودیس آغیتا نجومیانو پیشنگوئی کرے وا یو الگ پیدا شوے دے او دا غد اللہ سا بستا حکومت ختمی نو دے ہیرو دیس حکم کرے ہو چے سمرا نوی ما شمان پیدا شوی اغمر کئے نو حضرت مریمہ دے یرنا دا عیسیٰ واغ زان سرا او لارا مصر تا شام نا مصر تا لارا نو مصر زمکا اسم اچتا وا اور ربوا اوچت زمکی توئی اور مصر کی بیاس کندریا وا آگے تلے وا اکثر محققین مفسرین عمدہ وئی اور تفسیر در منصور کے عبداللہ ابن عباس نا عمدہ قول مروی دے اے پیغمبرانو خرید اگے پاک خوراک کوے د پاک سیزن اور نیک عمل کوے زب استاسو پا عمل پویدون کے بیشک دا پیغمبران چی دی ڈل استاسو دا یو ڈل پیشوایان استاسو دی یو ذکر چا عقیده دا ٹولو یو اصول یو وانا ربکم فتقون او بلا معنا میم در تکڑی واپ بل دا شی آیت چی بل زیر آگلی ہو او اغا معنا ابن جرید کرے دا چی امتنا دین مراد دے بے شک دا دین دا پیغمبرانو چی دے دین ستاسو دے یو دینو او دستاسو ربی ما پس زمان نا اویرے گی او امت دا دین پا معنی پا قرآن کریم کی راغلے دے لکا کفار و قول اللہ نقل کرے دے کہ انا وجدنا آباءنا على امت دا کفار و قول نقل کرے دے انا وجدنا آباءنا على امت یعنی على دین ندلتم دا معنی کی دیش بس ٹکڑے ٹکڑے کرے او دی دین اخپل پخپل منز کے تقسیم کرے او دی دین اخپل پخپل منز کے زبورا پر ٹکڑوں کے زبور جمع دا زبرتن دا مانا دا قطعتن زبورا مانا قطعا جمع دا زبرتن دا زبرتن مانا قطعتن کل حزب بما لديهم فرحون ہر ڈلا پا اغا دن بانی چی دس ردا خوشحال دی اغا ٹکڑا دا دن چی زان لے خوخ کرے دے بس پاگی خوشحال دی او اصل دن ٹکڑے ٹکڑے کو بس پری گی دی پا غفلت خپل کی ترس وقت پورے آیا دی گمان کئی چی منگا آیا گمان کئی دی چی بے شک اغا سیزونا چه مدد کو مونگ دی سرا پا اغا سیزونو سرا دا مال او دا زامنو نا ندا مونگا تلوار کو دی دا پارا پا نیکو کے نا بلکہ دی نا پوئی گی مال اولاد دا مومن دا پارا خو نعمتو نا دی خو کافر او فاسق او فاجر او نافرمان دا پارا خو الٹا عذاب دے چه دے با خپل گناہونو کلا اضافہ کئی او دا خو استدراج دے ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله او هغه چې دی ور کوي هغه شی چې ور کوي لګوي او کډيري او حال دای چې زونه یریدون کی وی د دې خبره نه چې دی رب ته راګرځونکي دي نو ځکه ورکوي چې قیامت کې زموږ پکار شي دا کسان چې دی تلوار کوي د یو بل نه په نیکو کارونو کې مسارعت وایي د یو بل نه مخکې کېدو ته جلتی کوي چې دی کار ته زه د بل نه مخکې لاړې وهم لها سابقون عبید نیکو کارونو تا مخکی کی دن کی وید نورونا ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون دی کتاب نے دی عمل نامہ مراد گا چاہا بالکل حق بیانائی جلی سکری و ماغا پکی لکلی بلکہ دی ضرورنا پا غفلت کی دی دا آخرت میں اوشتے دی دا پارا اعمال سوا دینا چی دی اغا عمل کون کی دی تردی چس وقت کی انی سو منگا سرکشا کسان دبینا پا عذاب سران اچانک دی بفریاد کئی یج ارون فریاد بکئی نو اللہ باوی فریاد مکوئی ندرزی تاسو چیئے زمان دا جانمنا مدد نشی کے دے تاسو سران کارسمرا فریاد و زاری اوکے خنن ز مدد نکوم ذکر چے زما آیتنا و لستیشو ستاسو بمخ کی او تاسو با پپندو بانے واپس کی دل ہے یعنی دا آغی خبرو نبم اعراض کهو بجی حال کې چزان غٹ گنون کی بوئے مستقبلین بیهی سامرن تحجرون دی قرآن او دی آیتونو پوری با زما دی کلام پوری با سامرن چه قیسی کون کی بوئے او پری بخود تاسودا تحجرون سامرن بیهی تحجرون سامرن بیهی آیا پس دی سوچ نکئی پا کلام کی پا خبرہ کی او یا راغلے دی تا اغا شے چھ ندے راغلے دی پلاران ہوتا او آیا دی خپل رسول ندے پی جندلے چھ دی اغیل را ناشنا گنون کی ویچ دا دکمزے نا راغلے دے ندی خپل دی مکہ کی پیدا شوے دے لوئی شوے دے او جا ٹولو پی جندلے او مکہ پاوا کی دمرا لوئی اخاریم نوا چی دیو ایلا دیو طرف خلق بل طرف نا پیجنی تولو پیجند دے آیا دی وی چی دکی دی ون توب دے نا لی ون توب نا دے بلکہ راغل دے دیتا پا حق خبر ربا دے او اکثر خلق حق لرا بد گنون کی دی او چی خبر چاہتا بد اخکاری نو لی ون توب ورتا ہو یا کل سوئی دا خبر حق دا حق پتاسو بدل لگی نو زکوت لیونے وئے و اکثرهم للحق کارهون یعنی عنادا و ظلما لحب الریاست و اتباع الشہوات و تقلید الجہال تفسیر مظہری او کتابی و حق دید خواہشاتون آسمانون از مکہ بروان شویو ذکر چی یوتن من ایک پاتے شوی نو او چی طول خلق ناکاروی نبی خود دنیا اللہ روانی دا خود نیکانو دا وجن دنیا آباد دا خو حق خود خواہشات و تابین دا بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم موردون ام تسألهم خرجن آیا غوارت دینا خرجن سمال ان سا ٹیکس آمدن لفظ خرجن بنے تا تمام مخ کی تجزیہ کرے دا مطلب وہ اجر دے گا خود اجر تا خرجن وہی جرمانہ نپسو بخشش درب ستادر غور دیتا دا پارا فخراج ربک فعطاء ربک خراج نہ عطوا مراد دے فخراج ربک فعطاء ربک پس بخشش درب ستادر غور دے چھ اغا سمر چسور کئی با اغا دا حقی اجرت ندیر غور دے چکم خلق واری وهو خیر الرازقی او اللہ بہتر رزق ورکون کے دے او بے شک تا دعوت ورکے دیتا دنے غیلاری او حقا کسان چی ایمان پا آخرت نراوری دنے غیلاری نمخ آڑا ان کی دی داگر زدن کی دی لناکبون لنمعرضون ولو رحمناهم اکمونگا رحمو کو پا دیبا دے او لرکو دا دینا لرکو دا دینا اغا تکلیف شراغلے او پا دی وکشفنا ما بهم من در من در بیان دا ما بهم دا پارا دے او لرکو منگ دا دینا اغا تکلیف شراغلے او پا دی نللجو فی تغیانهم البتہ کلک بشیدی پا سرکشے اخپلہ کی یا مہون چے سرگردان بھائی لابا مستی شروع کی شکر خوادا کئی نا سرگردان بھائی یا حیران بھائی العمه العمه التردد في الامر حیرتن او بیشک مونگا دینی ولیو بازاب بانی لپارت دی چی دی لگ اویری گی لیکن فمستا کانو پس دباو شوی نو دی یعنی تابی شوی نو دی لخپ الرب پس تابی شوی نو دی لخپ الرب لاغی عذاب دنی ولی پوجہو وما يتضرعون او دي عجزيهم نوكر تردي چه سوخ کی پرانی زمونگا پدی بانے دروازا لسخت عذاب نو اچانک دی پا اغا عذاب کی نا امید بئی او اللہ اغا ذات تی چه پیدا کری تا ہو دا پارا وگونا استر دی او ضرورنا لگ شکر ادا کوئے او دا هغه ذات دی چې تاسو یې خوار کړی په زمکه کې او دې ته جمع کول شي او دا الله هغه ذات دی چې ژوندې کوي او مړ کوي او شته هغه د پاره اختلاف د شپې او د ورځې آیا پس نه پوهیږي بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين وعدا شوی و مونگ سرا از مونگ دا پلارانو سرا حاغا لدی دوبارہ جوندو چا قیامت برازی او بیا با جوندی کی گئی نو اغا خلارانا گئی او سپوری ندا دا خبرا او ندا دا قرآن مگر در روزن قسی دی دا پخوانو خلقو او دا دیسا حقیقت نشتا اوایا د چا د زمک د چا د پاره د زمکا او هغه سچ په دې کې دي کتا سو پويږي نظر به اوای دي چې دا خدا الله دا نو اوایا آیا پس نصیحت نه قبل وای اوایا سوک دې رب د اسمانونو د وو اسمانونو او رب د لوی عرش زر دې چې او به وای چې دا الله دي نو اوایا آیا پس نه یریږي اوایا سوک د چراغ په لاس کې د اختیار د هر شي او هغه پنا ور کوي چې چاله ور کوي او پنا نشي ور کولې کې د هغه په مقابله کې هیڅ چاته چا الله یې نیول غواړي او برسو کې پنا ور کوي نو جواب راکې ک تاسو پوهیږئ نو زر و اوایي چې دا ټول اختیار د الله دی اوایا پس څنګه جادو او شپ تاسو چه دلائل منه یا نتیجه نمنه چه دا کارونه ټول الله کری دی خلایق دا عبادت آغا دے کنا بلکه راغلی و مونگا دیتا پا حق سرا او دی در غجن نده نیولی اللہ دا زان دا پارا حس اولان او نشت اللہ سرا بل معبود ای زن پا دا وقتی که جنی بل وینو اغست باو هر معبود او هر یو خالق اغا شئی چکم اغا پیدا کرے ہو کبل وی خود اغا بمس مخلوق ہو کرن تو البتا غلبہ با حاصل کرے و بعض خدایانو پا بعضو بانے پاک تے اللہ دا اغا خبرو نا چی دیئے بیانے عالم دے پا پٹو پا اخکاراو او پس دیر لوی دے دا اغا خدایانو نا چی دیئے شرکی دا اغا سی زنو نا چی دیئے اللہ سر شریکی اغا دیر لوئی دے او شراکت خود تقاضا دا مساوات کئی چی دو کسان شریکی نو اغا یو بل سر برابری پا طاقت کی ذکر شراکت تکڑی گی او یو بل سر برابری پا اختیاراتو کی نو ذکر شراکت کری گی لیکن اللہ خود دیر لوئی دے او آیا اے ربا یا با او خیط ما تا حقا عذاب چه وعدہ کولشی داغی عذاب دی سرا او یا با او نخی خود اے ربا مگر زوا ما پا ظالمانو کی نور ستا خواہد چه عذاب ما تا او خی یا با ما تا نخی خما ظالمانو سره ممر گره کوا ظالمانو نا پناه وارو منگا پدی خبرا چے اخیو تا تا اغا عذاب چے وعدہ کو دی سرا قادریو ادفع باللتی ہے احسن السیئہ لرکت زاننا پا اغا طریقہ چے غدیر خیستوی بدی سوک تا سرا بدی اکین خو کا اغا بدی بپرینی من خپوی گو پا اغی خبرو چے دیئے بیانی او آیا اے رب زما پناہ غوارم پتا سرا دا وسوسو دا شیطان نا پناہ غوارم پتا سرا اے رب چے حاضر شی شیطانان ماتا دلی پناہ غوارم چے ماتی ارو حاضر وما تردی چے سوخ کی راشی یوتن تا مرگ نوائی بدا کس رب ارجعون اے ربا اگر زواما اگر زواما اے ربا واپس کما واپس کما چی ایمان روڑو دا تکرار معنی میں ولی اکڑا اے رب ارجعون اے زما ربا واپس کما لرا واپس کما لرا واپس کا واپس کا بار بار بولی ذکر چلتا بعد اخبل سختی پہ لی دلی امام قرطبی تفسیر قرطبی کے فرمائی کہ صیغہ د جمع یا صیغہ د تثنیے کلد تکرار دا پارا راضی تثنیہ و جمع مراد نہیں یو کس مرادی دعا یا دری یا گن مراد نہیں یو مرادی لیکن تکرار دا پارا استعمالی کی لک القیا فی جہنم کل کفار عنید اغرزوا اغرزوا ہر کافر عنادی پا دوزخ کے دلت دو مراد نہیں چھے دو تنو تا امر کرے چلا ہو دادوارا انی سے دوزخ کے اغرزوا ہے و القیا تسنید تکرار دا پارا دا اغرزوا اغرزوا ذری اغرزوا یاد امرؤ القیس مشہور شعر دے امرؤ القیس کفا نبکی من ذکرا حبیب و منزلی سبع معلقہ کی کفا نبکی من ذکرا حبیب و منزلی ادرے گا ادرے گا اجڑ لگا جڑا وکو بیاد اولو دا دوست اخبل بانے او پیادا اولو دا منزل دا خپل دوست مانے ندا قفا تسنیہ دا خدا تسنیہ مراد نرے دو کسانو تا خطاب نکئی دے زان تا خطاب کئی قف قف ادرے گا ادرے گا ادرے گا نو قفا مانا قف قف نو دارنگی القیا فی جہنما القی القی اغرزوا اغرزوا تسنیت تکرار دا پارا رب ارجعون رب ارجع رب ارجع اے ربا واپس کا اے ربا واپس کا اے ربا واپس کا سنا پارا واپس کا دنیا تا لعلی اعمل صالحا شاید دیدہ پارا چیز عمل نیک عملکم پا اغایا دنیا کے چمارس تپریخ دا کلا ہچری واپس کے دے نشی دا خستا یو خبر دا ہوا قائلو ہا چتے ویون کے رزو توائے ارجی ارجی ارجی الفاظ دی رزو توائے یو خبر دا کئی او مخکد دینا برزخ دے دا اغیر وز پوری چی پورتکولے وشی سوخ کی چی پکے وشی پشپیلی کی نبوی نسبونا دا دی پا مز کے یعنی اغنسبونا با فیدہ نرسائی او نه به یو بل نه تپوس کول شي هر سړی په خپل غم اختی سوا د مؤمنانو نه ځکه چې مؤمنان خو قیامت کې بم دوستانی هغه څوک چې درانی شي نیکۍ د هغې نو دا به کامیابوونکي وي ځان لره او د چا نیکۍ سپکی شي نو دا هغه دا به هغه کسانی چې تاوانیان کړي وي دي خپل ځانونه تاوان کې به غرزولي وي خپل ځانونه په جهنم کې به همیشه وي او دا جهنم داسې دی چې تلفح وجوههم النار سوځي به مخونه د دې اورو او دیبا پدی جہنم کے ہم فیہا پدی جہنم کے کالحون روان بھئی مخند دی یا تندے تری اون کی بھئی ذکر چی مخصوزی نو خود بروانی کی او دیتا بویلے کی چی آیا نو زما آیتونا چی لستیشو استاسو بمخ کے آیا زما آیتونا لستلیشوی نو پا دنیا کے ستا پا مخ کی چا نسکی نو او چا دتا اورولی نو او تا چا پوئی کرے نوی بدی آیتنو فکنتم بیها تکذبو انہی لسکے بشو آیا لسک لکی گو نبا لسک لکی دل انہی لسک لکی دل با خطا سو بدا آیتنو در اغجن گرلو اوی با وی چه ای زمان ربا غالب شوی دا پا منگ بانی بدبختی زمانگا او منگا او یا قوم گمراهان ای زمان ربا منگا او باسا دی دوزخنا که منگ بیارا او گرزدو دی کفرتان و ظالمان بیو اللہ با وی چه زلیل شای پا دی اور کی او خبری ما سر مکوه قال اخسؤوا فيها قريشه په دې جوړه کې باربو کې چې راش په سره شړی د زمونږ په جبه کې خو چې قريشه یا ګل شټه کې وای عربو په ورته وی چې اخسا اخسا چې شپه به شاله ته نو هغه ته وی اخسا دلته شپه سره د ځان نشری نو هغه ته کې به الله پاک وته استعمالوي ذلیل شے پری اور کی بے شک یو دلد وازما دا بندگانو نا چی عغیب وی چی منگ چی اے ربا منگا ایمان روڑے دے بخن اوکا منگتا او رحم اوکا پا منگ بانی او تا بہتر رحم کا ان کے نتاسو با انی ولدا بندگان زمان سخری یا پٹو کو بانے در حقی ادمر ٹوکی بتاسو دی پسے کولی او دومره زیات بدی پسې خبرې کولې چې تاسو نه خوله ایر شوي وو هر دې چې ایر کړی او دوی ان ټوکو د دوی ذکری زما یاد اشتغلتم بالاستهزاء بهم عن ذکری اشتغلتم بالاستهزاء بهم عن ذکری تفسیر قرطبی او تاسو بدی پورې خندل نما خودن بدلا ورکڑا اغیتا نند روزی دا صبر دی دی چی اغدار برای پا جنت کی دی او بے شک بیچ دی امدی کامیاب دی نو اللہ پاک بوئی چی تاسو دا جواب لگ را کئے چی سمرا مدت رکڑے و تاسو پا زمکا کی پشمیر دا کلونو ستا عمر سو کالاو دی با وی چه من خو پاتی شوی و یوار واز یا سحصه در وزی دا عمر دا دنیا ما تا خود مرا لگ کاری دا که یوار وزو خو پورا تا پورا اندازه ما تا لگی نا خو روز دا یا نیمه دا او تا پوس اوکا دا شمیر کون کو نا یعنی دا فرشتو نا چه آغا دا بندگانو عمرو نا هم شمیری او کلو نا هم شمیری او دا بندگانو عملونا مشمیری چا عمل دمره ده نو آغا فرشتونا تا پوسو که قال اللہ پاک موئی چا نیا پاتی شوی تاسو مگر لگ دا خو نوی چه روز دا د دنیا په حساب خو ستاسو عمر د چاش پیت کاله و د چاسل کاله و روز نوا خود قیامت با مقابله کی هغه ډیر لگ دی د قیامت روز خو نه ختمی گی اوس نو خط هر ختمی دون کے شاید نہ ختمی دون کی بمقابلہ کے قلیلی رزم نہیں نیو رزم نہیں ذکر چاہو بختمی کی ادا کو ختمی کی نو کا زرگونا کالوی خواہ قلیل وہی بمقابلہ دو نہ ختمی دون کی زمانہ کی آیا پس گمان کوئے تاسو چه منگ تاسو پیدا کری وی عبسا بے فیدی او تاسو منگ تا بنشے واپس کولے پس دیر لوئے دے اللہ چه رشتی نے بادشاہ دے او نشتے بل معبود سوا دا غنا او رب دا عرش کریم دے مالک دا آغا عرش دے الکریم چه آغا عزت والا دے دا عرش او سوک چه آواز کئی مدد دا پارا دا اللہ سرا بل معبود تا چه دلیل نشت دل را دا حقیق معبودیت ما دے نو حساب دے دو رب سرا دے او بیشک نکامیابی کی کافران یعنی مشرکی او آیا اے ربا زمان بخنا ہو کماتا نو پیغمبر کو بخلے شوے دے خو امت تا تعلیم دے گا ہر مخاطب تا وی چھ اے انسانا وایا چھ اے ربا ماتا بخنا ہو کا اور رحم ہو کا او تا بہتر رحم کون کے یہ سورة النور سورة النور نزلت بعد الحشر ثانية ومئة في النزول سورة الحشر نباد نازل شوئو 102 نمبر دے بے اعتبار نزول یوصل ادیم نمبر دے دے نزول پہ اعتبار سر ربطی دے سورت مومنون سر ادا دے کہ پہ آخر دے سورت مومنون کے اللہ فرمائی لیو افحسبتم انما خلقناکم عبسا تاسو گمان کوئے چھ ما عبس پیدا کریئے بے فیدی مطلب اداو چھ انسان عبس ندے پیدا انسان مکلف دے پا احکام شرعیو بنے ندے سورہ نور پا آغاز کی اس باز احکام بیانائی اغا احکام دیر دی خو باز احکام سورہ نور کی ازدک ہے او دلی پابندی کوئے ذکر چتا سمی عبس نئے پیدا کری بل ربط دا دے کہ سورت مومنون کی پا دلائل عقلیو او نقلیو سرا دا خبر ثابت شوا چھ سوا دا اللہ نا بل سوک دا مدد غختو مستحق نہ دے جدا غینا مدد غوارے غیبی مدد توحید ثابت کو سورہ مومنون کے قصید پیغمبران و امدین دا نقلی دلائل دی او آخری دلائل ہم دی سورہ نور کے احکام ہم بیان ای خدا ہم بیان کئی دا حکم ہم بیان ای چھ مشرکین مخالفین با پتاسو باندی یا استاسو پا مشرانو باندی بکلا بہتان تراشی کئی او پدی بتاسو تا دا نقصان رسولو کوشش کئی چکل پا دلائل و سرا تاسو خپل خبر ثابت کراو دے نمانی نتاسو بعد آغی پا افواہونو اعتماد نکوئے دابا دا دشمن سازشو نئی چنانچہ پدی صورت کے ام المومنین بنی دا بہتان تراشے ذکر دے او مومنانو تویلی شویدی چی تاسو لپکارو چی تاسو پا دی اعتماد نوے کرو وی افوابانی نداہم ربط دے امام قرطبی پا تفسیر قرطبی کے فرمائی چی مقصود ہذہ السورۃ ذکر احکام العفاف والسطر وكتب عمر الى اهل الكوفه علموا نساءكم سوره النور تفسير قرطبي كده ولي شيء چند دي سوره نور ده نزول مقصد دي سوره نور ده نازل دلو مقصد دا پاک دامنے او دا پردی او دا سطر دا احکام احکام و بیان دے چیز مسلمان معاشرہ پاک او صافی او دا دی وجنا حضرت عمر کوفی والو تا یو سرکولر جاری کرے ہو خط لے گلے ہو چه تاسو اخپلو خزو تا تعلیم ورکوائے دا صورت نور دا دی خط مقصد دانو چه یواز دا صورت خیئے او نور قرآن و تمخیئے بلکہ مطلب داو چه تعلیم خودتول دن پکار دے او ہر مسلمان سریتا و خز تدوارو تا علم خودوارو دا پارا دے خدا سور نور بطور خاص خزو تا اخیئے ذکر دی کہ دا خضو سر تعلق لرن کی احکام زیاد دی دا پردے احکام دا پاک دامن احکام زیاد دی سرو دا پارم ضروری دی خود خضو دا پارا دیر ضروری دی سورہ نور دلتا یو بل روایت دی اگر روایت موضوعی دے داد عمر فاروق دا خط دا خبر خسائی دا خبل یو موضوعی روایت دے چا اگر حضرت عائشہ تا منصوب دے چا عائشہ نا دا مروی دی چا رسول اللہ فرمائی لی دی لا تنزلوهن الغرفا ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل وسورة النور چه رسول اللہ وائی مکی نوے دا خزی پا بالا خانوں کے بے پردی او تعلیم مور کوے خزو تا دا خطر دیتا خط مخے او تعلیم ورکوے خزو تا دا سرخی چ سرخہ چلئی اکور کی ناستی وی او دا یو کسب دے او دا کسب کئی او تعلیم ورکوے خزو تا دا صورت نور نو پدی کے دا دری خبر خو بالکل صحیح دی کہ بالا خانوں کی مکے نوائے او دا سرخی چل ور تخے او سورہ نور ور تخے. لیکن دا سلورما خبر چی دی روایت کے ذکر شوی دا چی خط و تمخے ندا دا چا اضافہ دا چی دا زانے کرے دا دا روایت چی دا عائشینا مروی دے یعنی حقیقتا منصوب دے نور خو ثابت دا عائشینا نہ دے خو مروینا مراد زمادہ دے چی حقیقتا منصوب دے او حقا بیا دا قول رسول پا طور نقل کئی حدیث مرفوع دے دا پا مستدرک دا حاکم کی نقل شوے دے جلد دو صفحہ 396. لیکن پا مستدرک بانے چکم تعلیق لکلے دے شمس الدین زہبیری تلخیص نہ مستدرک کرے دے او آغا دا مستدرک پا زیل کی دا آغا دا لاندی چاپ شوے دے ور سرا چاپ شدہ موجود دے نو زہبی پا حقیبانی تردید کرے دے چی صاحب دا مستدرک دا روایت نقل کو او صاحب دا مستدرک ہوئے چی دا خو حدیث صحیح دے اغوت صحیح ہوئے مستدرک والا خو دا احادیث و پسحت کی کمزور ہے دے.